Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Чарльза Дікенса «Калядны харал», пераклад на беларускую мову Ганны Янкута, выканаўца, заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Двойчы раб сваіх заганаў, ускрыкнуў фантом. Не ведаць таго, што патрэбныя стагоддзі няспыннай працы несмяротных душаў, перш чым здзейсніцца ўсё наканаванае зямлі дабро. Не ведаць, што кожная хрысціянская душа, робячы дабро і выконуючы сваё хай сабе і сціплае прызначэнне, палічыць зямное жыццё занадта кароткім, каб прынесці ўсю магчымую карысць. Не ведаць, што ніякае раскаянне, колькі б яно ні доўжылася, не заменіць занядбанай пры жыцці магчымасці быць добрым. І я не ведаў гэтага. Не ведаў. Аднак ты заўсёды быў добрым дзелком і чалавекам справы, Джэйкаб, прамовіў Скрудж, які пачаў ужо прымерваць на сябе словы прывіду. Чалавекам справы! Закрычаў дух, зноў заломваючы рукі. Клопат пра людзей, вось мая справа, грамадскі дабрабыт, вось мая справа, дабрачыннасць, спачуванне, шчодрасць і спагадлівасць, вось мая справа, а грошы і гандаль – гэта толькі кропля ў бязмежным акіяне вызначаных мне абавязкаў. І прывід выцягнуў наперад руку з ланцугом, нібы менавіта ланцуг быў прычынай яго няўтольнага смутку, а пасля грымнуў ім аб падлогу. «У гэты час, пры канцы году, — сказаў прывід, — я пакутую найгорай. Чаму ішоў я калісьці ў натоўпе сваіх блізкіх запушчанымі вачыма і ніколі не падымаў іх да блаславёнай зоркі, што прывяла трох вешчунов да сціплага прыстанку? Чаму яе святло не скіравала мяне да хаціны бедакоў?» Скруджу ад такой размовы рабілася ўсё вусцішней. Ён задрыжаў, як асінавы ліст. «Слухай мяне! — закрычаў дух. — Мой час на зыходзі. Я спрабую, — сказаў Скрудж. — Але пашкадуй мяне, не гавары так заблытана, прашу. Як атрымалася, што я з'явіўся перад табою такім выглядзі, я не маю права казаць. Дзень пры дні я нябачны сядзеў каля цябе. Адкрыццё было не з прыемных. Скрудж зноў затрэсла, і ён выцер з ілба пот. Гэта была не такая ўжо і лёгкая частка майго выкуплення, — працягваў прывід. — Сёння ноччу я прыйшоў папярэдзіць, што ты яшчэ маеш шанец і надзею пазбегнуць майго лёса. Я прасіў для цябе гэтага шанцу, Эбенейзер. Ты заўсёды быў маім сапраўдным сябрам, — сказаў Скрудж. — Дзякуй. Цябе наведаюць, — працягваў прывід, — яшчэ духі. Цяпер сківіцу ледзь не страціў Скрудж. Гэта і ёсць той шанец і тая надзея, пра якія ты казаў? — спалохана спытаў ён. — Так, Тады лепей не трэба. Калі яны да цябе не прыйдуць, сказаў прывід, мае дарогі ты не пазбегнеш, а таму чакай аднаго з іх заўтра, калі праб'е гадзіна. А ці нельга запрасіць усіх разам і хутчэй з гэтым скончыць? З надзеяй спытаў Скрудж. Другога чакаю наступную ноч, той самы час. Са мной ты больш не сустрэнешся. Але глядзі, дзеля ж сваёй карысці не забывайся на тое, што сёння пачуў. Сказаўшы гэта, прывід узяў са стала свой шалік і зноў абвязаў ім галаву. Скрудж здагадаўся пра гэта, пачуўшы рэзкі ляск ад зубоў, калі сківіца, прыціснутая шалікам, стала на сваё месца. Тут Скрудж зноў асмеліўся падняць вочы і ўбачыў, што тагасветны госць стаіць перад ім, выцягнуўшыся ў поўны рост і наматаўшы ланцуг на руку. Прывід пачаў адступаць назад, і з кожным яго крокам акно ўсё больш адчынялася. Калі ён дайшоў да яго, рошчынкі былі ўжо насціж. Дух павабіў Скруджа да сябе, і той падпарадкаваўся. Калі паміж імі засталося не больш за два крокі, прывід Марлі падняў руку, забараняючы ісці далей. Скрудж спыніўся. І спыніўся не столькі на загад, колькі ад здзіўлення і жаху. Бо як толькі рука прывіду паднялася, Скрудж пачуў невыразныя гукі, невымоўна скрушныя, поўныя горычы і жалю, бязладныя стогны і енкі. Прывід на імгненне прыслухаўся, а пасля далучыў свой голас да журботных крыкаў і растаў у чорнай марознай ночы. З роспачнай цікавасцю Скрудж падышоў да акна і паглядзеў вонкі. Двор за акном быў поўны зданяў, якія са стогнам бязладнымі тусіліся ў паветры. На кожным з іх быў ланцуг, падобны да таго, што насіў дух Марлі. Некаторыя сярод іх, мабыць, з аднаго кепскага ўраду, былі скаваныя між сабой. Ніводзін прывід не быў вольны. Многіх Скрудж ведаў пры жыцці прыватна, а з адным старым духам у белай камізэльцы калісьці нават амаль сябраваў. Дух гэты, да шчыкалаткі якога быў прыкаваны вялізны жалезны сейф, жаласліва стагнаў, бо не мог дапамагчы беднай жанчыне, што сядзела з дзіцем на ганку. Усе здані пакутавалі з адной прычыны. Яны хацелі ўмяшацца ў справы смяротных і дапамагчы ім, але больш не мелі на гэта сілу. Ці то прывіды паступова ператварыліся ў імглу, ці то імгла праглынула іх, Скрудж так і не зразумеў. Аднак расталі яны все в одно імгненне разам со сваімі прывіднымі галасамі, і цяпер ноч зноў зрабілася звычайнай, такой, якой была, калі ён вяртаўся дадому. Скрудж зачыніў акно і агледзеў дзверы, праз якія ўвайшоў прывід Марлі. Нічога не змянілася з таго часу, калі ён уласнай рукой двойчы павярнуў ключ. Замок цэлы, засаўку парадку. Ён паспрабаваў сказаць «шахройства», аднак на першым раскладзе асекся. І стомлены ці то трывогамі сённяшняга вечара, ці то дзённай працай, ці то знаёмствам са светам духаў, ці то невясёлай размовай з прывідам Марлі, ці то проста з прычыны позняга часу, Скрудж раптам зразумеў, што яму неабходны адпачынак. Ён адразу ж скіраваўся да ложка і праз імгненне заснуў, нават не распранаючыся. Калі Скруч прачнуўся, было так цёмна, што з ложка ледзь адрозніваў празрыстае акно ад непранікальных сценаў пакоя. Скруч углядаўся ў змрок тхарынымі вачыма, і тут гадзіннік суседняй царквы прабіў 4:15. Скруч прыслухаўся да бою. На яго здзіўленне цяжкі гадзіннік прабіў спачатку 6 разоў, потым 7, потым 8 і спыніўся толькі на 12. Поўнач. Калі ён лёг, была 3:00, і гадзіннік сапсаваўся, мабыць, у механізм трапіў ледзяш. Поўнач. Скруч націснуў на спружынку свайго рэпетара, каб выправіць памылку пад недарэчнага гадзінніка. Рэпетар хутка адбіў 12 і спыніўся. «Як так атрымалася?» – здзівіўся Скруч. «Не можа быць, каб я праспаў цэлы дзень, да яшчэ і кавалак наступнай ночы. Няўжо нешта здарылася з сонцам, і цяпер не поўнач, а поўдзень?» Думка гэтая так яго ўстрывожла, што ён выкараскаўся з ложка і навобмацак рушыў да акна. Каб хоць штосьці разгледзець, давялося пачысціць заінелае шкло рукавом, але плёну з гэтага было няшмат. На дварэ, наколькі мог бачыць Скруч, быў густы туман, страшэнны мароз, і зусім не было людзей, што абавязкова мусілі б шумна бегаць туды-сюды, калі б ноч уварвалася ва ўладанні дня і захапіла цэлы свет. Скруч спалёгка ўздыхнуў, ва ўсе патрабаванні накшталт заплаціць па гэтым вэкселі містеру Эбенейзеру Скруджу ці на яго рахунак праз 3 дні пасля атрымання страцілі б усялякі сэнс, і карысці з іх было б не большым ад амерыканскіх каштоўных паперук, калі б знікла магчымасць вылічваць гэтыя самыя дні пасля атрымання. Скруч зноў лёг у ложак і пачаў думаць яшчэ і яшчэ, але так нічога і не прыдумаў. І чым больш ён думаў, тым больш збіваўся з панталыку, а чым больш спрабаваў не думаць, тым больш думак лезла яму ў галаву. Больш за ўсё хваляваў яго прывід Марлі. Кожнага разу, калі пасля грунтоўных развагаў Скруч урэшце вырашаў, што ўсё гэта яму проста прыснілася, думка, як сціснутая і потым вызваленая тугая спружына, тут жа вярталася назад. І перад Скруджам зноў паўставала і патрабавала развязання адно і тое ж пытання – сон гэта быў ці не? У такім стане Скруч праляжаў, пакуль не адзванілі яшчэ 3/4. І тут ён раптам успомніў папярэджанне прывіду пра гостя, які наведаецца да яго, калі праб'е гадзіна ночы. Скруч вырашыў не засынаць да прызначанага часу, і рашэнне гэтае было ці не наймудрэйшым з магчымых, бо пайсці спаць для яго было цяпер не прасцей, чым выправіцца на прасткі ў рай. 1/4 гадзіны цягнулася так доўга, што Скруч не раз пачынаў сумнявацца, ці не задрамаў ён выпадкова, ці не прапусціў бой гадзінніка. Урэшце яго насцярожаныя вушы пачулі чаканыя гукі. «Дзінь-дон!» 1/4 пачаў лічыць Скруч. «Дзінь-дон!» 1/2, сказаў Скруч. «Дзінь-дон!» 1/4 гадзіна, лічыў Скруч. «Дзінь-дон!» 1 гадзіна ночы, пераможна узвясціў Скруч. І нічога не здарылася. Ён вымавіў гэта яшчэ да апошняга удару, і вось гадзіннік урачыста змрочна гулка і скрушна абвясціў 1 гадзіну ночы. У той жа імгненні ў пакоі успыхнула святло, і чыясьці рука расхінула полах. Так, менавіта чыясьці рука расхінула, паўтаруся, полах, прычым не ў нагах ці за спінаю, а акурат перад самым тварам Скруджа. Такім чынам рука расхінула полах, і Скрудж, прыскочыўшы на ложку і застыўшы на паўседзячы, апынуўся з неземным госцем, чыя рука полах і расхінула, твар да твару, так блізка, як цяпер мы з вамі, бо ў думках я акурат нахіляюся над вашым плячом. Перад Скруджем стаяла дзіўная істота, вельмі падобная да дзіцяці, можа, не так да дзіцяці, як да старога, убачанага праз дзіўнае шкельца. Здавалася, ён аддаліўся ад назіральніка і таму паменшыўся да дзіцячых памераў. Яго валасы, што падалі на плечы ніжэй за спіну, былі нібыта сівыя. Але на твары не было ніводнае зморшчынкі, а шчокі чырванелі пяшчотным румянцам. Рукі былі вельмі доўгія і моцныя, кісці рук таксама. У іх не выхавалася надзвычайная сіла. Яго далікатна сфармаваныя ногі былі, як і рукі, аголеныя. Істота была ўбраная ў бялюткую туніку, абвязаную вакол таліі зіхоткім пасам, што гарэў чароўным святлом. У руцэ госць трымаў свежую зялёную галінку вастралісту, і насуперак гэтаму зімоваму сімвалу прыпол яго аздаблялі летнія кветкі. Але самым дзіўным у яго абліччы быў яркі струмень святла, што біў з макаўкі і асвятляў усё навокал, а таму не выклікала пытанняў прызначэння гасілкі ў выглядзе каўпака, якую істота трымала пад пахай, на выпадкі менш спрыяльныя для ілюмінацыі. Зрэшты, самым дзіўным Скруджу, які паступова супакойваючыся разглядаў істоту, падалося нават не гэта, бо як пас госця ўспыхваў з іскрамі спачатку ў адным месцы, а праз імгненне ўжо ў іншым, так і сама фігура час ад часу страчвала цэласнасць. Яна рабілася то аднарукай, то аднаногай, то абрастала 20 нагамі, потым ног зноў зрабілася 2, але знікала галава. А вось галава на месцы, але няма цела. Калі тыя ці іншыя часткі цела растварыліся у густым мороку, здавалася, што ад іх не засталося і следу. А потым яны самым неверагодным чынам з'яўляліся наноў, бачаныя гэтак жа выразна, як і раней. «Вы той самы дух, чый прыход мне прадказалі?» – спытаў Скрудж. «Так, гэта я». Голас духа прагучаў мякка, пяшчотна і надзвычай ціха, быццам ён стаяў не побач, а дзесьці далёка. «Хто вы?» «І што робіце?» «Я дух мінулых калядаў». «Даўно мінулых?» Пацікаюся Скрудж, разглядаючы кару з лікар. «Не, бо гэта тваё мінулае». Калі б хтосьці спытаў у Скруджа, чаму ім раптам закарцела ўбачыць духа ў каўпаку гасілцы, адказаць ён не мог бы. Але жаданне было такое, што ён наважыўся пра гэта папрасіць. «Што?» – ўсклікнуў дух. «Ты хочаш пагасіць маё святло сваімі нікчэмнымі рукамі? Табе мала, што ты адзін з тых, чые жарсці стварылі гэты каўпак і змушалі мяне год за годам насіць яго, насунуўшы на самыя вочы?» Скрудж з усёй пачцівасцю паспяшаўся адмовіцца ад любых просьбаў, якія маглі пакрыўдзіць духа, і ўпэўніў госця, што не помніць, каб хоць раз у жыцці змусіў кагосьці начапіць каўпак. Потым ён адважна пацікавіўся, якія справы прывялі да яго духа. «Твой дабрабыт», – прамовіў дух. Скрудж горача падзякаваў, падумаўшы пры гэтым, што бяссонная ноч не найлепшы спосаб дасягнення дабрабыту. Дух, мабыць, пачуў гэтыя думкі, бо тут жа адказаў: «Значыць, тваё выпраўленне. Будь пільным». З гэтымі словамі ён выцягнуў моцную далонь і мякка ўзяў Скруджа за руку. «Падымайся і ідзі за мной». Калі б Скрудж пачаў жаліцца, што надвор'е і час не самыя прыемныя для шпацыру, калі ў ложку цёпла, а на дварэ слупок тэрмометра апусціўся ніжэй за нуль, што апрануты ён зусім не па сезону, хатнія пантофлі, халат і начны каўпак, і што ён паспеў ужо крыху прастудзіцца, усе яго жальбы былі б марнымі. Хаця дух трымаў яго мякка, амаль па-жаночы, супраціўляцца было бессэнсоўна. Скрудж падняўся і, убачыўшы, што дух скіраваўся да акна, схапіўся за прывіднае ўбранне і ўзмаліўся: «Але ж я смяротны, я магу зваліцца». «Я дакрануся да цябе», – прамовіў дух і паклаў руку на грудзі Скруджу. «І ты дасі раду нават складанейшым перашкодам». Тут яны прайшлі праз сцяну і апынуліся на прасёлкавай дарозе сярод палёў. Горад проста знік. ад яго не засталося і следу. Разам з ім зніклі цемра ці туман, наўкола быў ясны і марозны зімовы дзень, і на зямлі ляжаў снег. «Боже мой!» Агледзеўшыся і пляснуўшы рукамі, ўсклікнуў Скруч. «Я ж тут вырас, тут правёў дзяцінства». Дух мякка зірнуў на яго. Скруджу падалося, што гэты пяшчотны позірк, хай сабе імгненны і амаль незаўважны, усё яшчэ скіраваны на яго. Ён адчуў у паветры тысячы водараў, кожны з якіх нагадаў пра тысячы думак, надзеяў, радасцяў і трывогаў, даўно-даўно забытых. «Твае вусны задрыжалі», – сказаў дух. «І што гэта ў цябе на шчаце?» Нязвыкла дрыготным голасам Скруч прамармытаў, што, мабыць, проста нейкая плямка, і папрасіў духа весці яго далей. «Помніш гэтую дарогу?» «Ці помню я!» – палка ўскрыкнуў Скруч. «Ды я яе прайшоў бы тут з завязанымі вачыма!» «Дзіўна, што ты на столькі гадоў пра яе забыў», – заўважыў дух. «Хадзем далей». Яны пайшлі па дарозе, і Скруч пазнаваў кожную браму, кожны слуп, кожнае дрэва. Праз некаторы час у далечыні з'явіўся маленькі гарадок з рынкавай плошчай, царквой, з вілістай рэчкай і мостам. На кудлатых поні, што беглі трушком, насустрач ехалі хлопчыкі. Яны гукалі іншых хлопчыкаў, што сядзелі на вазах ці двух колках, якімі кіравалі фермеры. Все дзеці былі ў цудоўным настроі, весела перакрыкаліся адзін з адным, і навакольныя поўніліся іх радаснымі галасамі, так што ломкае ад марозу паветра само пачынала смяяцца. «Гэта ўсяго толькі цені таго, што было тут калісьці», – сказаў дух. «Нас яны не заўважаюць». Вясёлая кампанія набліжалася, і Скруч ужо мог пазнаць кожнага хлопчыка і назваць яго імя. Чаму ён так безмежна ўзрадаўся, убачыўшы іх? Чаму, калі яны праходзілі міма, халодныя вочы Скруджа заблішчэлі, а ў грудзях закалацілася сэрца? Чаму душа поўнілася шчасцем, калі ён чуў, як яны, развітваючыся на скрыжаваннях і раз'язджаючыся па дамах, жадалі адзін аднаму вясёлых калядаў? Што было Скруджу да вясёлых калядаў? Ды каб яны праваліліся, гэтыя вясёлыя каляды, шмат яму карысці ад тых калядаў. «Школа яшчэ не зусім апусцела», – прамовіў дух. «Там застаўся адзін самотны, пакінуты сябрамі хлопчык». Скруч сказаў, што ведае яго, і ўсхліпнуў. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Чарльза Дікінса «Калядны харал», пераклад на беларускую мову Ганны Янкута, выканаўца, заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў.